rođena da budeš kraljica ljubavi. Kogo te voleo, sebe je prokleo, ne može drugu da zavoli. Ako si ikada volela, ako te ljubav zabolela, onda me shvati, razumi me i ne muči me, već ljubi me. Ako si ikada volela, ako te ljubav zabolela, onda me shvati.